Kiroletik. Astelenero, Bidaso Eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguardion, Euskal Irrati eta Antxeta Irrateko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Garokarena dut. Eguardion, Jean-Pierre? Eguardion, kaixo. Kaixo, zer moduz? Bueno, baretzen eguraldia, zeba astiburu gau aski gogorra izan da. Bai. Batetik, eta tuteran ikusi genuen atzo, bertan, futbol zelaia nola zegoen, kaskar, gorra, belar gutxirekin, hori alde batetik, gero haizea jozen zuen, zirkuzo Moncayoko ingurutikan, bai. Eta gero kaskabarra ez, une atzuta baino, euria, zaparra errak, eta hori tuteran ziudadetuleko futbol zelaia horretan, han bertan remunen jokatu egin zuen, baina hemen bai. Ere inguruan bertan, bai. Bakit, ba, ez, aste buru hasi komplikatu izan dela, eta geure kirolari entzat ere bai, hori bai. Da kontua, baino, bueno, baretzen bali madu pikin bat, ba, asteaz errekatuko dugu, ahal dugu bezala, zer, ba, biarrere, eguraldia komprometua izango da, eta eskubaloia dugu, eta bai. Beste naitekoak, orduan, hausnar dezagun, asteburua eta beste naitekoak. Bai, gaur astelena da, eta asteburuak utzi dituen emaitzen inguruan arituko gara. Ostiralean esan genuen, talde asko katxedeneko jardunaldia izango zutela, bai. Baina beste batzuk leian jarraitu dute, eta partidoien xehetasunen inguruan arituko gara urrengo 50 minutuetan. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko Real Unionek atzo jokatu zuen 15. jardunaldia Tudelano taldearen aurka. Utxe eta biko markagailuarekin amaitu zen partidua eta irundarrak 3 punto gehiagorekin egin zuten etxera buelta. Neurketako lehenengo zatian bi taldek ere aukerak izan bat zituzten ere ezin izan zuten horiek errematatu eta etxedenaldira utxera berdinduta ailegatu ziren. Bigarren zatian berriz etorri ziren bi golak, lehendabizikoa 62. minutuan izan zen etxeko taldeko Diego Royok bere atean sartu baitzuen baloia. Bigarrena aldiz, 85. minutuan ailegatu zen Sergio Llamasen aldetik. Garaipen honek 3 punto gehiago gehitu dizkio Real Unioni sailkapenean eta orain 26 punturekin dago kokatuta. Garaipen garrantzitsua beraz atzokoa ez da Jean-Pierre? Bai, hoi kontutan hartu eta gero baldintzak, ze baldintza ziren. Joan den ostiralean, uste dut zela prensa aurrekoa Aitor Zulaikarena, bai. Ba, horretzen zara galdetu geniola, ba. Bai. Hor, aizea eta ura eta futbol zelaia eta beti barakizu berak aipatzen duela, aitzakirik ez! Hori da, bai, bai, bai. Beti, bai. Imanol Alguazil eta berak, aitzakirik ez! Aztelera zer esaten du, eskuseros no, ez. Bai. Bueno, hori aipatzen du. Baina, ala eta guztiz ere, aipatu behar da, atzo, bere ala, eserlekua hartu zuenean, prentsaurrekoan, tuteran, bai. Esan zuela, aizea jotzen zuen lehen zatian eta arazoak izan genituen, ez genuen menperatu hori, atzean jokoa arazoak izan genituen futbol zelaiari aipatuz, eta gero euriari ere bai. Eta orduan baldintza horiek beti kontutan hartzen dira. Bai. Zer, aski, Paola, benetan esaten dizut, bai, aski kaskarra. Bai, aski kaskarra ziran. Bai, bai, bai. Bai galen ere jotzen duenean jaizkibiletik, bai, aski kaskarra. Bueno, hori dena kontutan hartuta, aipatu behar da Tudelano bere azken postuetikan indartsu ateratu zuela. Hor Samanez jokalari trebea dute eskubitikan, ez bera ezkerra da baino eskubitikan jokatzen du, bere Tudelano kapitaina da, Rodrigo ere, bere lan txukuna eta hasiera batean komplikatu zituztela gauzak, Eta bi abagune, bi hurbilketa izan zituzten, gero abagune bat aski garbia Rodrigorena eta horri gazusta berriz azaldu zen eta Real Union kokatu zen futbol zelaian komplikatua zen jokorik ez zuen egiten al, bueno, badakiz duzu, atzetikan jokoa maite dutela egitea, eta baloia ondo ateratu, baina aski komplikatua zen. Aski komplikatua zen, futbol zelaia eta jokatzeko, eta azkenean bere leku hartu zuen, eta bigarren zatean, nik uste dut arnasa galdu egin zuela Tudelano pikin bat, erritmo hori mantentzeko aski komplikatua zen, eta berriz era ipatuko ditugu beste baldintza horiek, haizea, kontra zuen Tudelanok ere, euria eta futbol zelaiaren baldintza. Futbol zelai horrekin ez da jokatzen al, ref untan, ez da jokatzen al, dena belar gutxirekin, gogor-gogorra, lokatza leku batzuetan, buztina, nola gelitzen den, oso komplikatu da zuen. Hala dugu zizere, realunean, nek hartu zuen bere gain, neurketa, eta bagune oberenak izan zituen, baina berela ez hainitz, baina oberenak kapelete ateratu zen, eta bizitasun gehiago eman zion oraindikan, eta hortikan egaletik, ezkerretik, erdirakete bat egon zen, eta han sartu zen kapelete, ukitu egun zen baloia, eta azkenean, da, atzilariaren baloia barrura joan egin zen. Bat eta huts, eta gola oso garrantzitsua. Bigarrena erabakitzeko norgehiagoka, nergoiak oraindik komplikatua, zer ba, falta bat horretzen naiz albotikan, aski komplikatua berri samane sartu zela, eta aipatzen genuen, orain berdinketa lortzen bali meduta, azkeneko minukoak aski komplikatuak izan gozirela. Ez, erdiratu zuena segin izan zen, eta ja, llamasen burukadak bigarren gola eman zion Real Unioneri, eta poza, poza jokalari guztientzat, Aitor Zulaikarentzat, Joseba Agirre, Ricardo Costa, bueno, denontzatan, hiru puntu oso garrantzitsua dira. Begira, ezazu nun egin duen lorren unertan nun dagoen kokaturik oraintxe bertan sailkapenean bosgarren. Eta ordu bitan laugarren zegoen. Norrek aipatuko luke hori hasiera batean, irailean edo abuztuan, inorrek. Baina denok sinatuko genuke. Ez, garai batean, hasiera batean, bueno, da, txapelketa komplikatu bat zen, denok aipatzen zuten jokalari handiak zirela talde guztietan, eta alata guzti zire errenunek apurka-apurka, oztopo guztiak gainditu egin ditu, eta oraintxe bertan, 26 punturekin. Eta aipatu genion prentsa horrekoan. Bueno, ez duzu baite, ez duzu zailkapena begiratzen. Ez duzu onartu nahi taldea ondo aritu dela. Ez duzu, orduan, gaztelera esan, suma izige, ezta? Ba, hori esan nion, Iturzulaikari. Eta ari horretatik, ba, aipatu zuen, ez? Baina, bueno, oso pozik zegoen, eta nik uste dut, ba, garaipen garrantzitsua dela. Eta beste emaitzak kontutan hartuta, ba, Real Unionek bere lekua duela. Bai, hori da. Bosgarren orain zalketan, Bai. Bosgarren. Bai, hori da, 26 punturekin. Hoxe, horregatik tuterako puntu dieko oso garrantzitsua. Hori da, bai. Eta dartorren darun batean arratzeldeko bostetan, hartuko dute Racing del Ferrol. Bai, hori da. Zulaikakin egon zinen zuatzo. Bai, egon ginen, bai, beste lankideekin ere bai, eta bertan egon ginen Aitor Zulaikarekin. Aipatu dizut, oso pozik zegoen. Hori da. Baina, zailkapenea begiratzen duzu, ez! Bueno, baina ondo jokatu duzen, bueno, bai, baina, bueno, bigar, lehen zatiak arazoak izan dutu, atzelariekin da, bar, eta bar, bueno, baina, bueno, kontutatzea zer, bai, puntuak hor dira, gito, beste egizu, ez ikusi nahi, nik uste dut ikusten, begiratzen duela, zailkapena, nik uste dut, beste kontua izatzen da, bueno, alatak uste zere, taldea oso pozik zegoen, eta eguraldiak askarra izan arren, bueno, bideratu zuten, ja, bidaia ondo eta pozik denak autobusean. Hori da, eta garaipena lortu. Hombre, garaipena, hori zen helburu nagusia, baina ez zen erraza, eh? Ez zen erraza. Eta horregatik ere, areta, kontengo. Noski baietz. Lortutakoarekin. Beraz, Zulaika entzungo dugu orain, eta bere balorazioa entzungo dugu. Bai, batez ere goita zeikundu. Hoiek, inork ez ditzkigu kenduko, eta beste aste bat azten da bihartik aurrera. Bi eguneko deskantzuarekin, nire beste aste bat azten da. Zeren gaur, ekipoari izan diot, amaieran, gaur hemen egin behar zena, zen etorri irabazitakon. Lehenengo zatia nire uste dut oso kondizutatu da gango garela hiru gauzagatik, bi zelaia eta izea eta bestea taktikoa. Uste genuen Alain Riberorekin eskarretik saltatuko zigutela, Aitor Gonzalekin saltatu dute eskubitik eta hor idea ez ditugu garbi izan nola irten baloiarekin, kei baloia luze jotzen genunean, naiz eta haizeak gelditzen zuen, ez genuen baloia eukitzen. Eta horrek ekartzen zuen, zinkasik, gure zelaian gehiago jolaztea, aukarian zelaian jolaztea baino. Eta ginea, iristen ginen gutxietan ez genuen bukatzen eta ez genuen zer ateratzen, ezta? Eta bigarren osatian, haizeare gelditu du, eta hobeto egon gara, eta eman dugu lekzio bat, ba, area, aurkariaren aurreara iristen, arearen iristeko ere gauzak ondo egin behar dira, eta ondo egon gara, baina aurkariaren arean amaitzen, edo, esan diet, futerzek botatzen duen laburpenetan ez dute jarriko jokaldi bat bera ere, kijera sentatzen ere zen arte, ez genuen ezer bukatzen, ezta? Eta, bueno, ja gero gola torri denean, ba, bueno, hortik aurrean nik uste dut, ondo manejatzen jakin dugula, baina baditu gauzak hobetzeko, batez ere baloiaren manejoa nahi dugu, eta baloiaren manejoan atzeko lerroan ideiak garbiago izan behar ditugu, eta horretan zentratuko gara emetik horrela batez ere. Bueno, ba, hortxe zuen, Aitor Zulaikararen laburrean, bere ideia da, bueno, ze hartatzen zen hor. Eta hortik aurrera bueno, postasuna taldean aipatu dugu bezala, eta alata guztizera aipatu dugu Gorka Kijera. Bai. Eta Gorka Kijera neurketa zoragarria egin zuen. Bai. Uztu berreskuratu duela indarra, Bolada batean arazoak izan ditu fisiko aletik, baino berriz ere bere eskarmentu guztiarekin, baizu jokalari aditua dela, bai. Eta atzo ere beste kideen laguntzarekin ere, neurketa bikaina egin zuela, eta berarekin egon ginen, eta bai. Amaitu zuen neurketa, eta da, bueno, bere gauzak eta bere aferak aipatu zituen, baina oso pozik zegoen ere, eta ez dakit, bai. Berarekin aukera, bueno, entzulek izango dute, aukera orain entzuteko ze aipatu zuen, bai. Zuzen ere. Hori da, berekin ere, Gorka Kijerarekin ere hitz egiteko aukera izan genuen, eta, bueno, berak ere bere iritzia eman zuen jardunaldiaren inguruan. Ba, saun izuko garaipen garrantzitsua dela, azkenean txetik kanpo irabaztea asko kostatzea lagu kategoriotan. Eta nola jakindun sufritzen, batez aizia kontra genuen eta hoi dana, ba, talde bezala asko esateu gutaz. Azkenean nik uste partidok bizateuk ditula eta partidon dominatzaia izan dela momentu bako itzen aizia alde zaukanen, hau zaukanak. Behaiek ni gustetu be ondiala aurreneko zatin eta gu bigarrenen bai da egia, ba behaiek gehiago dominatu dutenen taldea sendoak utzi hala, ni gustetu aukera bakarra sortu dutela argia eta alde hortatik ba taldeataz ondo hitz egiteko, ezta? Ba sufritzen dakigula talde sendo bagela, ja ni gustet nahiko partido dia estibuetena o porteria 0 kin bukatu dula ta xeran temporada xeran horrek ezin ezko amatezun, orduan horrik usten dare taldean progresioa. Eta nik uste, ba, kontentu goteko partidea, ez da gauza asko esatituna, bai hobetu behar deula, baina baitare kondizio txarretan eta badakigula sufritzen. Asi que nik uste garaipen garrantzitsua dela, hiru puntu gehiago, azkenen aurreneko buelta honetan aldan gehien lortu behar ditugu, ze bakigu bigarrena beti zailago izateala, hasi que nik uste taldeak kontentu daula, bai garaipenakin eta bai irabazitako modua batik, ez da? Sufritu behar danen, sufritu degulako, eta bigarren zatin, aizian laguntza txiki horrekin, ba, atakene bai gauza sortu ditugulako, hasi que nik uste balorazio ona ala partidana eta kontentuen egoteko motibo dauzkaula. Beno, ba, nire txoko bat erartu genuen aizea jozen zuen indikan tuteran, eta han zegoen, ba, rukututa zegoen enbertan, hotza egin den zuen, eta neurketan doren aizuten jokalariak bere autobusa bere leku hartu, jampitxat, eta, eta tuteratik alde egin, ze ba, hotza egiten zuen, kaskabarra, aizea, eta garaipena eskuratu doren aizuten beste kontua. Zer esan nahi du horrek, aipatu du Gorka Kijera bere eskarmentu eta guztiarekin, atalde ondo da, hola, atzean ez du dela golik hartzen bere lana askitsukuna dela, hori beste alde batetik, taldea sendotu dela, lasaitu dela, iparro ratza duela, eta Orantxe bertan 26 punturekin bosgarren dago lehez elkapenean, zelkapenean, eta begira ezazu nola den txapelketa hau, Deportibo de la Coruña ez zuen irabazi 21 punturekin lidergo, bai. Bezala azaltzen zaigula, gero bigarren postuan Real Racing Club de Santander galdu egin zuen baiado lideran aurka, bai. Baiadoliren bertan, baina nola galdu egin zuen, zorrilan, iru eta hut, eta gero Majadahonda, Rayo Majadahonda taldea, Madrildarra azaltzen zaigu ere, bai. Hoiek denak 27 punturekin, eta gero, hor bosgarren postu horretan Real Unión 27 punturekin ere Unión Deportiva La Coruña eta ja bere 26 punturekin bai. Real Unión gero Unionista dator. Horrela dago Real Unión puntu batera bigarren bai. Postura. Bai. Orduan ba goraipatzekoa da lana bai. Egiten ari direna azpimarratzekoa eta dator larun batean arratsaldeko 5etan galiziar talde bat historikoa ere Racing del Ferrol. Baizu zinek jokatu zuen Racing del Ferrolen bere gazte denboran. Zeinek? Unai Emerik. Ah, bira, bira. Bere ibridean bertan hasi zuen, Trotamundos gisa bezala, bai. Toledo egontzan ere, Lorkan ere, entrenaino, Racing del Ferrolen, egontzan, eta han bertan bai. Ateratu zuen, entrenatzaile titulua. Bira. Ba, hori da, ikusiko dugu orduan urrengo bostetan, larun batean. Bai. Hori da. Zer egiten duten urrengo jardunaldian? Zer egiten duten, lemizik baldintzak hobetzen din. Baita. Hori alde baita. Batetik. Eta gero, bai. Ba, talde sendoa da, eta iparrorratza beti horretxe bertan ondo kokaturi dute, orduan, bai. Ba, uste dute, eguraldia guzten bali madu bila, jende bai. Gehiago joatea estadion galera, eta berrez ere izango dugu, goi mailako futbola, eta lehen refeko kontua, ba, reunionek bere abagune izango du, Racing del Ferrol gainditzeko, eta orduan izango litekeia, ez dut nahi saldu lehenagotikan, baina hogeita bederatzi puntuekin, bai. Zorgarria izango litek. Bai, partido garrantzitsua izanen da hau ere, betiko moduan, eta ikusiko dugu, beraz, zer egiten duten. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu baitare, emakumeen orezko erregional mailan Mariñok 4-8 garaitu zuen Azpeitiko Lagunonak atzoko partiduan. Beti Gaztek berriz Eibarren jokatu zuen partidua bertako taldearen aurka eta 1-8 galdu zuen. Eta unben, ez? Bai. Unben, ez, hori da. Ba, komplikatua unben, bai. Bertan, hori errantzuten, bai. Mendian bertan dago, bueno. Bai, zelaiare zail zutela errantziguten, claro, lesakarren taldeko entzaz. Nerea, ordokirekin ere egon ginen, eta hori errantzigun berak ere. Eta partidua zaila izan bazen ere, egindako lanarekin ere oso pozik, gelditu zirela esan zigun. Entzun diezaiogun. Bueno, bagenekin eskuartin partidu gogorra eta zaila genula. Azken finin, lehenbizkun kontra jokatzerrek beti sorrarazten digu beldur du errespeturi ez. Baina, bueno, alare gogozten darrez hartu genuen partidua. Zelai ere etzegon guralde, eta guraldia txarra zen, zordun jokatzeko ere bai zailtzegon. Partidua hasi genuen eta aurre ikusten genuen bezala, eurek izan zen nolabait partidua kontrolatu zutenak eta baloian menpe gontzirenak. Guri goitxai etzea kostatzen zetzaigun, bino alare defentsiboki kriston lanen genuen eta ez genen errexarri guri kontra ikiori. Lehenbizko zatin, guk ez genuen aukera garbirik izan, ez genuen orokorren aukerarik izan, bino eurek bi aukera garbi izan zituzten. Toietako bat sartu zen, bino bigarrena gure atezainak elekizun, naikarik. Bigarren zaten, euren aldetik eta gure aldetik ere nekia haundigua zen, fisikokin ekatu gukinen, bino alera defentsiboki berriz kriston lanen genuen eta lortu genuen eureri kontzia eta gure kontra ez ikia. Guk bagenun tendentzia gehiago bigarren zatin jokaldi goitxe aldera itxeko eta eureri kontra itxeko eta azken minutun zangenun aukera garri bat atzetik hasi zen jokaldia eta eskuineko bandatika lortu genuen portei iristia bino tamalez joan zen kanpora. Pena azken minutun berdinketa hori ez genula lortu bino gelitzen gara indako lanakin etzela gutxi izan eta horrek ematen digu indarra urrengo partidora begirare indarrakin hartzeko ez. Indarra berreskuratu aukera izan zuten unben oso komplikatua izatean bai. Oso komplikatua merito handia dute merito handia da, ba, puntu hori eskuratzea atzalden futbolean egon zari zinen ere bai. Txapelketa batean eta hori lesakan da, bertan lesakan bertan, hori da Mastegin hirugarren mailakoek Ondarroako aurrera taldearen kontra aritu ziren larun batean. Partidua lehiatua izan zen aurre ikusten zen moduan, izan ere egoera beretsuan zeuden bi talde aritu ziren zelaian aurrez aurre. Beti Gaztekoek saiakera asko egin zituzten kontrakoen atera ailegatzeko, baina aurrerakoak kontraeraso lan ona egin zuten. Ez bakarrik hori gola sartzen ere lehendabizikoak izan ziren eta markagailoa bat eta hutsera eraman zuten neurketaren amaierara arte. Beti Gaztek partidua galdutzat eman zuenean berriz luzapenean Jonan Arbelaitzek baloia sarera sartzea lortu zuen eta norgehiagoka bana berdinduta utzi zuen horrekin. Joseba Roteta entrenatzailearekin eta Jonan Arbelaitz berarekin ere mintzatu ginen bukaeran eta honako balorazio egin zuten jardunaldiaz. Pena izan duzen. Itxarapen handia genituen lehendabiziko garaipena lortzeko itxian eta intentzio horrekin ate ginen partidua, baina bueno, zagit giroangatik, neurilagatik edo haiziangatik, ba lehendabiziko denbora nahiko txarren izan duzen. Bilen altik, gure partidua eta bai Hondarrako partidua. Beraiek ez zuten asko erakutsi eta lehendabiziko demogala juntzen. Joko gutxi eta aukera, bueno, bi aukera izan du genitun, bat oso garbila, baina bueno, ezin gol sartu. Bigarren demon aldatu zen gauza. Gehiago izan du ginen, partidun zehar hoi bigarren demon egia esan partidu politia jokatu genuen, aukera sortu genitun, baina beraiek bat euki eta erru bat defentsibua izan du genian eta bueno, beraiek sartu zuten gola. Hortik aurrea, ba, bueno, segi jokatzen, aukera sortu genituen, baina ez zen aletzen. Baina, bueno, partiko azkeneko jokaldia, lortu genuen empatatzia, eta, bueno, vale, zesango jo, behintzat, galdu ez, eta segi, bosgarren partidua galdu gabe. Maztegin, beti Gazte eta aurrea Hondarroa arteko partidua genuen. Gu beti Gazte gogoan hitzekin heldu ginen partiduaritzera, nola lehengo hastien Gasteizen elurra zela eta ez genuen aukerarik izan du jokatzeko, eta horregatik pues, gogotsu ginen lemizko hiru puntu kitxin lortzeko. Bagenekin gure aurkaria pues, gure antzeko izan entzela, eta partidua holtxe joan zen, nahiko intenso bi aldetik, nahiz eta guk balona gehiago eduki genuen, bino beraiek agitzongi defintzen zuten eta presionatzen zuten. Partidua neko trabatua joan zen demora guzigin, eta bigarren partien nahiz eta gu hobekiko sartu futbol zelaira, bi aukera du izan genitun, nahiz eta ez aitz garbiak izan, beraiek aukera bat izan zutena partidun, lortu zuten golin bihurtia, eta hortik aurrera, 30 minutu do falta zirela partidua bukatzeko, gu hasi ginen pues, remontatu nahin, beraiek atzin jarri ziren eta bastante zaila zen aukera garbiek sortzia. Bino gu pues, gogotxu eta ilusukin hortxe eginen saiatu. Berta aukera batzuk ere izan genitun, bino arrontin zaila egiten ditzaigun gola sartzia. Eta azkenin, pues, azkenko aukeran, azkenko segundun, errateko modun, lortu genuen gola sartzia, gol erua izan duzen, baina bueno, punto bat lortzeko balio izan zigun, eta azkenin nahiz eta hasieran hiru puntu lortu nahi genituen, punto horrekin ere konten gelditu ginen, eta polita izan duzen. Gizonezko Orezko Erregional Mailan Real Union B taldeak Añorgaren aurka bat eta hiru galdu zuen. Irundarrek ez zuten joko oso ona izan jardunaldi osoan zehar eta Añorga izan zen nagusi lehendabiziko gola sartu zuenetik. Naiz eta bigarren zatian Real Unionek ere gola sartu Añorgak beste bat sartzea ere lortu zuen segidan eta etxekoak ezin izan zioten horri aurregin. Ander Herrero jokalarearekin hitz egin genuen eta honako balorazio egin zigun partiduaren inguruan. Bueno, nire ustez nahiko partidu txarra izan zen taldearen orokorrean. Gainera, ba, bueno, partidu hasieran gol bat jaso genuen, eta horri buelta ematea nahiko zer esaten da beti. Ja, partidua hastea galtzen, ba, gauzak asko zailtzen ditu. Eta, bueno, lehenengo zatia nahiko gaizki jokatu genuen, eta gainera atxenaldiaren aurrean, justo atxenaldira jungo ginenean, beste gol bat sartu zuten haiek. Nire ustez, lehenengo zatiaren bi momentu garrantzitsuenetan sartu zituzten golak haiek. Ta bueno, gero bigarren zatian hasi ginen ondo gu, saiatu ginen ba partiduari buelta ematen, gol bat sartu genuen, baina justo gol horren ondoren haiek hirugarrena sartu zuten eta bueno, ba hori kolpe handia izan zen guretzat eta erlojuaren kontra jokatuz ja ba naiz eta saiatu izana ezin izan genuen ba partiduari buelta eman. Bai, hor ez du Real Unionek bere etxean, Galen ez du kanpoan eskuratzen duena ez du gero finkatzen, eta bueno, hor dago kilikolo gora eta bera ez du finkatzen eta bere lekua hartu behar du multzo honetan, ez da erraza, baino lan hori ba beteko beharko dute. Bai, hori da. Gorengo mailan berriz Hondarribia eta San Pedrotarra taldeen arteko neurketa bana berdinduta amaitu zen. Gure txokoak berriz bere denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuen larun batean, Matzadan aritu zen Dunboa Eguzki taldearen aurka eta bat eta huts irabaztea lortu zuen. Javier Escabues entrenatzailearekin egon ginen eta naiz eta ez zuten joko oso ona egin garaipena eskuratzearekin pozik gelditu zirela aipatu zigun. Bueno, partido en general etzen ona izan. Bi talden aldetik azkenik zelaia nahiko zailzagon jokatzeko eurilatik da. Eta etzen bistosoa zen. Joko gehiena eroa izan zen, azpitigan etzen apenas jokatu. Eta hori, generalin partidu honetzen izan. Bino, bueno, beraien izan zuten lehenengo zatin okasio bidola nahiko garbiak, bola sartzeko. Lehenengo zatia beraien izan zen. Ez duten sartu eta deskansora jetu ginen 0-0 eta partidu irekia. Eta bigarren zatia guria izan zen, guk jarri genitun okasiok eta okasioetatik bat sartu dugu zen. Eta hola eramin genuen partidua itxera, bino hori. Partido motxela, bino, bueno, benpin lehenbizko victoria temporadan, eta horretik onten. Bueno, partidu motxila, baina garaipena eskuratzea. Elburu nagusia izaten da garaipena eskuratzea. Aipatzen izan dugu, ba, oso ondo jokatuko du, baina golik ez duzu esartu. Hori da. Orduan ez dago sailkapenean aurrera penarik. Azken finean, partidu motxila, neurketa motxila, aipatzen du entrenatzaileak, bale, ados. Ba, egizu entrenatzaileak bolada honetan aski kritikoak izaten dira. Itorzu laika bera bezala. Bai. Beti nola saltzen den, hobetu behar dela, ondo dago hori. Bai. Baina azken finean, konartu behar da, garaipena horiek, puntuak matiz duztela, eta salkepenean, ba, bere lekua dutela talde. Orduan, zorionak, gulitxokoa bai. Taldeari. Hori da, bere lehen garaipenaren gatik. Bai, bai. Azkenik, regional mailan golez beteriko jardunaldea izan zen, asteko Landetxak 8 eta huts irabazizion Dunboa Eguzki taldeari, behoiak ere huts eta boseko markagailu erdietsi zuen Betiona taldearen aurka aritutako partiduan, Marinok 1-2 menderatu zuen San Martzial, eta azkenik beti gaztekatzo jokatu zuen etxean Orereta Kafe taldearen aurka, eta 5-1 irabaztea lortu zuen. Ez dira zua aipatuko eta entzulek ez dute jakingo zeinak entrenatzen duen taldean. Matxin Irazoki da. Hor da Matxin Irazoki. Bai, Real Unioneko jokalari hoia. Eta beste leku batzuetan aritua ere, aditua da, jokalari handi bat, benetan esaten dut. Jokalari oso fina, eta Real Unionen bere zilua utzi zuena, eta bere lagunak, eta bere, Julen Jantzi ere, ari duzen Real Unionen, berak zuen bezala. Bueno, Matxin Irazoki jokalari handi bat, eta ikusi dut ordoki izen bat, ordoki bat ere aritu zen Irunen hemen. Bai, eta nahi handia errealean aritu zen, Tenerifen ere bai, eta ordoki beste jokalei oso trebea ere, oso atzelari ona, geure artean izan genuen. Orduan beti, harreman horiek beti aski estuak izan dira, eta Real Unionek ere uste dut aipatu dugu, begira da bat, egin diola ere, lesakari. Hori da. Ez da gaurko kontua. Peito Sánchez garai batean Irundarran entrenatzaile ibilia, gero ere Beñardo Zamora garai batean ibilia, hango jokalariak inguruan bertan egondakoak. Bueno, bide hori sakontzekoa da. Hori da. Bai, harremana izaten jarraituko dugu, ezta? Azkenean beti bai. Horrela eta bueno, historikoki ere mugako txapelketa jokatzen zeren eta bueno, beti harremana oso estu izan da. Gure txokoa beti azken urte etor omenaldi bat jaso zuten Irungo atseginean egun batean ere hemen, igotu zirenean eta harremana aski estua izan dela. Eta beste jokalaria beratarrak la saga Irunen aritua eta bueno. Bai. Hori garatu behar da, sustatu behar da. Hori da. Bai. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain, bi aste zail hauen ondoren Bidasoa taldea berriz ere martxan dago eta bihar bertan bueltatuko da Leiara, Artalekun jokatuko den partiduarekin. Bai, hartu dutan arnasa. Bai, sakon. bazen garaia, berriz. Bai, hori da, bai, bai, bai. Arazo handia, galde batetik, Suizan bertan ginen, eta telefona dei bat jaso genuen, ez dago neurketarik, nola ba, ez dago bidaiarik, nola ba, bueno, COVID-ela medio. Hori lehen kolpe latze izan zen. Bai, hori da. Winter Tourren aurka azkenean finkatu da neurketa, jokatuko da amalagoean, zazpia eularden gutxitan. Bai. Eta gero Polonian ere jokatuko da 16an. Bai. Begira ezazu nola den egutegia. Bai. Kontutan hartu behar da dena hori. Bueno, Bidasoak bulegoetan ere bere lana egin du. Baina Bueskaren aurka jokatu behar da Poloniaren nahi izan zen beste kolpe latz bat. Bai. Hartuzuna taldeak. Hueskaren aurka ezen neurketarik izan, hori konpondu dute, baina Benidorren jokatu dute, datorren larun batean hartzeko seitan ere. Bai. Bueno, egutegi hori konprimitu behar da, eta oso komplikatua izan da, kudeatzaileentzat ere oso komplikatua izan da, baina gaurko izan Jakubo Kuterarekin ja egun bai, gara, eta prensa horrekoan aipatu ditu gauzak. Eta bihar, bederatzi alorren gutxitan, Wisla Plock taldearen aurka. Hori da, EHF ligako neurketa berri bat izanen da. Bueno, Wisla Plock taldea, niko mindegia bai. Du hor bertan, hor. Bai, egia da. Don ez tebeta. Bai. Berroita ma bost zenbakia du, kamistan, jakiteko ezagutzen duzue, ezagutzen dute denok, bai jokalari oso garrantzitua, hor zikin hor dute, beste alde batik, David Fernandez eskubitik lehen derroan arituko dena, eta gero Zitako Sorof Luzin, Ademarren egondako jokalaria, alde batetik, eta Terzik, konta da. Atezain bezala hor, asobale konta da, Admetasevi, txalde batetik, eta Moravski, eta gero egaletan, Krajewski, Mihic, Krasinski, pibotean Abel Serbio Valladolid egondako eta Barcelona egondakoa, prestatua, Sumja eta Marek, eta gero beste alde batik Dastek, Jurgic eta Komazeski. Hori dira, ba, egitura, jokalariei egitura horretako jokalariak, eta bihar talekun normalean garaipena eskuratu behar dutela, ze ba, bai. Bidasoa den bezala da, gaur egun, eta, eta bueno, kontutan hartu behar da dena hori, eta alegin guztiak egingo ditu, zale guztiekin, eta, bueno, pentsatzen dut ere, bihotz-bihotzez jokatuko dutela, hori bertan dago, eta atzo bertan ere egon joan azkurekin egon ginen, telefonoz, noski baietz, eta eta esaten zuen, ba, gazteak ere bere ardura hartu beharreko dutela. Noski. Beraiek, noski baietz, ardura hartu beharreko dutela gazteek ere bai, eta zaleeri ba, eskaera egin. Baino, alata guztiz ere aipatzen zuen, Bidasoaren dirdirtasun hori, historia hori, hor bertan kantxan egongo dela. Bai. Eta Polonia ez dutela erreztasunik izango irabazteko. Hori? Eta, bueno, ez dakit gero berarekin egon ziren, edo, bueno, elkartu ginen, eta, bueno, pentsatu dut ere, aizepean ere, Jonazkoek ere bere iritzia mainen gainean jarri zuen, eztabaidatzeko eta bueno, bere ikuspegia uste dut entzunula eta zurekin arituzela ere. Bai, hori da, berarekin egon ginen eta zuk esan duzun bezala, bere ikuspuntua eman zigun biharko partiduaren inguruan, bere aurre ikuspena, orduan entzun dizaiogun. Kaixo, eguerdion. Bai, partidu oso zaila guretzako, danok dakigu ba, bat aldia zegoeratan egon da azken bi aste hauetan. Baina, bueno, argi dakau, nahiz eta bat aldekide batzuk faltako dian, guk dakaun honena emango deula, beti ite dugun bezala, ba, gaztek eta bigarren taldeko jokalarik lagundu berko digute, baina, bueno, gure helburua alik eta partidu honena itea da, aldan momentu oro ba, partiduan egotia eta ba, beti Bidasoa izan da hori erakustia. Nun talde borrokalari bat ikusiko deun, bukera arte lan egingo duna eta ezer galdutzat emango ez duna. Hoxe, harri eta harri, bihotz bihotzez aipatu zuen, dena emango du kantxan Bidasoak bihar bederatziak. Larren gutxitatik aurrera, dena emango du, bere kapitainak Jonazkoek horietarrak hori azpimarratu nahi zuen, eta bagizu, ba, egoera horrek, ba, ondoriak izan zituela. Bai, noski. Joan den astean, bigarren taldeak ez zuen jokatu, bertan bera neurketa, beraien neurketa. Bai. Baina atzo bai, ez da, Paula? Bai, hori da, atzo bai. Guteran ginen, bertan jasotzen jasotzen genituen emaitzak eta atzo Hondartzan jokatu zuten. Bai, hori da. Ilkapo Hondarribiak atzo eguerdian jokatu zuen neurketa eta 41-21ko markagailuarekin Solozabal taldea menderatzea lortu zuen. Gainera, Martin Santano jokalareak aipatu zigun moduan kontrakoen aurretik ibili ziren jardunaldi guztian zehar eta markagailua kontrolatua eduki zuten beraien alde. Entzun dezagun beraz Santanok berak egindako balorazioa. Zen, altizainan zein lehenengo lerroan genuzkan bafengatik eta gero bigarren taldetik igo diren jokalari ez habitual hoiengatik, baina bueno, azkenan denen artean lan on bat egin dugu, hasieratik gure joku gain posatzea lortu dugu, azken finean ez garen joiz atzetik egon markagailuan, eta bueno, oso pozik lortutako bi punto hoengatik, naiz eta ligako azken sailkatuaren aurka izan, bueno, ja gertatu zaigu denboraldi honetan azkenen aurka galtzea eta gainetzean, eta bueno, jarraitzen dugu dinamika positibo honekin, ez, eta hori, oso pozik lortutako bi puntuengatik. Ze trebetasuna duten, ja. Bai. Komunikabidea, horrean, da ze trebetasuna, adirazteko, itzik guztiak, eta nola, usnarketa egiteko ere, eta, eta bolondres, eta nola, goraipatzen dituzten, ba, gauza guztiak, eta garaipenan batekin, ba, ze ondo, ez, berriz horra dago, Ilkapo Hondarribia Bidasoa, lehen, bigarren talde horre, sofritu egin du, azkenean, azken boladan, COVID-19 medio kontu guzti horietaz, bai. Baino hortxe bertan da garaipen batekin hasi zen asteburua, orduan haizea ere Hondarribian atzo bakiko haizea izan zela, eta garaipena. Hori da, 41-30 gelditu zen markagailua beraz. National 3 maian, Hendaiako estadioak ere garaipena lortu zuen larun batean, Kaoj taldearen aurka, alde handiarekin irabazi zuten gainera, izan ere, 41-18 markagailuarekin amaitu zuten neurketa. Eta hor dira, lehiago bezala, eta lana berezia. Horain jokatuko dute talde konplikatuaren aurka, Marmanderen aurka, eta denbora izan zuten prestatzeko neurketa, lenguan bertan Kahorren aurka, 41-18, baina finkatu beharreko dute taldea, orekatu Marmanderen aurka. Hori da. Futbola eta eskualoi alde badira utzita, errugbiarekin jarraituko dugu orain. Federal bigarren mailako Hendaiako estadioak 21-21 markagailuarekin galdu egin zuen, berdindu egin zuen Agetmo taldearen aurka. Bi puntu eskuratu zituen, bi talde komplikatua, egoera komplikatua batean, baino bi puntu horiek eskuratu egin zituen, 21-21, neurketa oso berdindua, eta azkenean bi puntu horiek, bueno, arnasa pitin bat ematen, eta datorren igandean ikusiko du, ze hartatzen dut, eta uste dut ja bere ala hartuko dela gurekin Felix San Martin Pirinioetan dago orentxe bertan, baino geurekin izango du, astero hausnartzeko eta aztertzeko kontuak ez da daierin buruz. Bai, bere balorazioa emateko, ez da? Euski baietz. Hori. Hendaiarekin jarraituta, Jean-Pierre, bertze maitza batzuk ditugu, ez da? Bertze maitza batzuk, beste kiroletan ere, Hendaiak Saskibaloian 71-55 hartu zuen menpean Sendelfin taldea, hirugarren maila Saskibaloian, hori alde batetik, garaipena eskuratu zuten Hendaiarrak, eta futbolean, galdu egin zuten, galdu egin zuten, 7-7 Hendaiak utz. Bai. Eta, bueno, bilera aipatu behar dugu, bigarren postuan dagoela, eta Hendaia taldea, ez dik lanten, ama bigarren postuan dagoela orantxe bertan. Ederki. Euskal talde nagusien azken emaitzak ere errepasatuko ditugu orain, lehen mailako neurketen inguruan Osasunak atzo jokatu zuen Levante taldearen aurka, Valentzian partidua utxean geratu zen bi taldeentzat. Errealak berriz, larun batean jaso zuen etxean Real Madrid taldea eta utxe eta bi galdu egin zuen. Aurkari oso zaila zuen asteburu honetan beraiek donostiarrek, eta ezin izan zioten indarrarekin aurre egin. Etxekoek partidu ona jokatu zuten, baina Real Madrid bigarren zatean gola sartu zuen momentutik partidua epaitu zuen. Eta Errealak ezin izan zion horri buelta eman. Bai, lehen zatean nahi zuzen ere, Erreala horretan egon zan, neurketa parekatuagoa izan zan, orekatuagoa, baina azken finean bigarren zatean Real Madrid bere handitasuna erakutsi egin zuen, eta bere maixotasuna futbol zelaian. Hor, ez dugu aztu behar Kroos eta Benzema, eta Modric eta Viniciusko jokalariak ordera, eta Tibo Kurtua. Bai. Atzelaria oso, oso trebea direla aipatu behar da, eta azkenean osatu dutela berriz, ba, egitura oso indartsu bat. Bai. Eta hor dagoela, lidergo 29 punturekin. Eta Erreala sofritzen orain bertan, hiru neurketa ez du golari sartu, ba ez du golarik ez balima dago punturik ez dagoela, sofritu eta bueno, hor dago prestatzen datorren neurketa, baina hala ta guztiz ere, ba bere indarrak nahi ditu berreskuratu eta bueno, sofritu zuen. Ez dakit Gorosabelekin egon zinan edo bai. Hartu duzun, badak zu Gorosabel Real Unión aritu zela ere, eta zuzenean bai. Ba Sansera jaun egin zela eta bueno, bere ibilbidea amaitu dela Errealean, arrasatea jokalari honen bai. Iritzia bere ala entzungo dugu. Hori da, bere iritzia bildu dugu eta hementxe utziko dizude. Taldea ondo ikusi dut, gero aukerak izan ditugu, mina indigio diogu, baina, bueno, bigarren zatia gola oso goiz etorri da eta hortik aurrera ba, asko kostatu zaigu, ez? Mina asko egin digu gol hori eta gero ja ezin izan dugu ez egin. Oso ondo egin behar dizu gauzak eta detaile horiek ba, zuretako duki, ez? Lehenengo zatian ba, horre egon gara, eduki izan ditugu, baina azkenengo ba, paus hori ez dugu eman, ba, eta gero bigarrenean ba, hori, esaten duzuna, ez bigo lake oso goiz, eta gero ja buelta ezin eman. Baina ja, astu hau, eta ja ostegunean pestatu, ez, partidu oso garantitua da, irabazi beharra dago, ba, pasatzeko, eta hori, ba, ez, itzegin, gauzak hobetu, eta ja ba, ostegunean betetzen. Atletikek berriz gaur jokatuko du neurketa Getafe taldearen aurka. Partidua gaur izango da Alfonso Pérez zelaian gaueko 9:00. Partidu zaila izanen dela aurre ikusi du Marcelino García entrenatzaileak eta Atletikek bere onena eman beharko du jardunaldi honetan hain beharrezkoa duen garaipena lortzeko, ezta? Gustal duzu. Hala dela. Bai, lagun bat badut hala bai. Pentsatzen du da gaur atzeatzean egongo da, geure bai. Xabier laguna eta lankidea bai. Egongo da. Bueno. Aipatu behar da Martzilunaren taldeak azkenean eduela garaipen bat eskuratu kanpoan, Anguan ere Madriden ba, abaguneak izan zituen, jokoa ona egin zuen, eta baino azkenean amaitu zen norgeiagoka, eta porrot batekin, eta aserrea saldu zaigun jokalariak, eta beste, Getafe da erraza izango, astelen baten, abenduan, Madriden, zubi batekin, eta Getafe, nahian horra dago sofritzen, baina ateratzen, apurka azpitik ateratzen aldi da, indarrak ez dakit nundik berreskuratu egin dituen ere, baina horretak guztiz ere horregatik norgehiagoka komplikatua izango da Atletik taldearen zatan. Gaur norgehiagoka hori bederatzietan eta jarraituko dugu Atletiren neurketa hori nola ez, noski bai ez, puntuak eskuratzeko. Hori da. Bigarren mailako neurketen inguruan Erreal B taldeak atzo jokatu zuen partidua Burgosen aurka eta utxe eta bat galdu zuen. Eibarrek berriz gaur jokatuko du urrengo jardunaldia Zaragozaren aurka arratsaldeko 4:00. Bai, eta berriz ere, zei patu behar dugu, Zaragoza, Real Zaragoza, han ez duzu besterik esaten, Real Zaragoza, historikoki, Huesca bezala Sociedad Deportiva Huesca, esan behar da beti, ez Huesca, eta Huesca ez duzu esaten al Los Maños, Zaragoza nire, hori, bueno, horrekontuak esaten dena. Hori dena kontutan hartuta, komplikatua Eibarrentzat noski izango dela. Zaragoza talde handia da. Bai. Eta badu 10 urte hor zulo batean sartua dagoela eta da eta sei kopa irabazi ditu, errekopa bat irabazi ditu, bai. Eta jarraitzaileak atzeak ditu, bazkide kopuru handi bat. Arazoa dutena Zaragozan da, azkenean nola eraikiko duten futbol zelai berria. Bai. Hori da azken finean kontua, hor. Bai. Arazoa, diru arazo potolo bai. Bat dutena. Pitu Iglesiasi garai batian esan zioten, bueno, zu futbol zelai egingo duzu eta guren komertzial bat, merkataritza handi bat, bai. Eta azkenean hori bertan behera joan egintzen, eta azkenean arazoa ba, latza izan da, eta oraindik ere bigarren maila. Mera Zaragoza bai. Ez da, lehen bigarren mailako talde bat, lehen mailako talde bat. Bai. Hori futbol zelaian erakutsi behar da. Bai. Eta Ibarrek hori egin du, eta Ibarrek nahi du igotu, eta bigarren postuan dago Ponferradina, baino garai bat batekin, no, berdinketa barekin, berriz ere bigarren postu horretan bai. Igotzeko moduan izango okay, dira, Eibarko jokalaria gaizka garitan oren jokalaria. Komplikatua, komplikatua bai. Izan da. Eta penagarria beste gauza bat, atzo 2000 zale bai. Anoeta futbol zelaian. Bai. Baina burukosekoak. Realekoak ez? Ez ingurukoak. Ja. Ta sanse, ba, horrelako egoeretan jokatzeko realearenan, bai. Ez du zentzurik, bai. Orduan beste leku batera eramango behar lukete, ez dakit, noski, bai. Ez dakit subieta prest pentsatzen dut baiet, bai. Edo Irunera ekar dezatela, bai. Behar bada, baina nahi dut esan penagarria dela, bai. Penagarria dela, atzoko zale gehienak Burgosekoa. Bai, zirela, izatea, ez. Anoetan, karo, bai. Horrelako giro hotz batekin oso komplikatua da, bai. Ba, beroketa bat egitea, eta bizitasun hori eukitzea, oso bai. Komplikatua izaten da. Bai, zaleen indarra eta hoxe, berotasuna zaleen, nabaritu behar da. Nabari, bai. Nabaritun du behar da, nabaritzen da, eta ba, COVID dela medio ikusi izan dugu, estadio gehiena utxak, eta bai. Hori bere eragina izaten bai. Da. No, ez dakit horrela kontutan hartuko den, baina errealak galdu egin zuen eatzo, bai. Bat eta utxun buruko zeren hau. Hori da, bai. HDN askoko asteburua izan da honakoa, baina izan ditugu hainbat neurketa ere, Jean-Pierre, nola ikusi duzu asteburua orokorrean? Orokorrean, ba, nik geldituko naiz Real Unionen garaipenarekin bai. Alde batetik. Garrantzitsua izan dela. Bai, oso garrantzitsua dela eta bidea irikitzen duelako, ba, beste gauza batzuek hor jamaien gainean jartzea, ez dakit ez da bai duko den hori edo ez, hori alde batetik, garaipena noski, datorren larun batekoa, eta berriz ere Bidasoak aukera izango bai. Duela bere zaleen aurrean jokatzeko, hori bai. Eta bueltatzeko. Hori da garrantzitsuena, bihar, 9 horren gutxitan, bai. Zaleek aukera berriz izango dute bere jokalariekin egoteko, eta, bueno, ari dira oraindik ez dute amaitu kontua oraindik ere bai hori da ondorioak dituzte pandemiarenak baina bai, guztien berriz ere Bidasoa gurekin izango bai. Du albiste posgarria da hori bai. Eta nik uste dut bihar zaleek ba txalo handi batekin hartuko dituztela jokalariak eta bai. Gero bestaldetik Niko Bendegia gurekin geure artean egongo dela baina horren Wisla Ploken taldea bai. Doneste betarra jokalari bai. Handi bana fartarra eta horrela da kontua. Eta gero pilotari ere begira da bat. Bai. Egingo digu, binakako txapelketa eta atzo jokatu zuten Urrutiko Etxea Taranguren eta garaipena eskuratu egin zuten. 22 eta 16 peña bigarrena eta Albizu, Atzo Bizkaian jokatu zen 1000 zale aurrean jokatu zen neurketa hori, eta hirugarren jardunaldiaren jaka Mari Ezkurrena 22 eta 21 enperatu zuren lasotan derrimaz, komplikatua, bai. Neurketa hori. Eta gaur ere, Beotibarren Tolosan, arratsaldeko 5 bai. Beste neurketa bat. Jokatuko da, Altuna 3. Martija, Elezkano eta Zabaleta. Hori alde batetik. Eta asteazkenean ere, beste neurketa bat, Bergaran. Bai. Beste katedral handi bat, pilotako katedral handi bat, bortak, izu, Eibarra dala katedral handi bat. Bai, bai. Eibartarrentzat hori, Bergaratarrentzat hori, eta, bon. Eta hor, izango ditugu, alde batek, Ezkurdia, Arbizutarra, eta Tolosa, Irribarria, eta Rezustaren aurka. Horrela, bai. Horrela da nire aldetik kontua, eta gaur agurtu dugu, Pampiladus, Doni Banen, bai. Eta Goian Bego, bai. Pilotari handia. Hori da. Aio, Pampiladus. Beno, honekin guztiarekin, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Jean-Pierre? Bai, venga, bagoaz ja. Bai. Bagoaz ja, zerba hor denborarekin gaude. Hori da, gurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean egoteagatik.